ครับทีนี้ข้ามไปหัวข้อที่3นะครับคือคำอธิบายปรากฏการเด็กจำอดีตชาติได้ของโปรเฟสเซอร์เอียนตินสันนะครับนับตั้งแต่ท่านได้เริ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับพอท่านรวบรวมข้อมูลไปได้เยอะพอคือเอาเป็นว่าประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านศึกษาค้นคว้ามาได้ประมาณ6หรือ7ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นท่านรวบรวมกรณีศึกษาเหล่านี้ไปได้ไม่น้อยกว่า600ไม่น้อยกว่า600เคสหรือ600กรณีศึกษาแล้วนะครับพอถึงตอนนั้นท่านเริ่มต้นสรุปเป็นครั้งแรกนะครับคือพวกนักวิชาการเนี่ยก่อนจะสรุปอะไรเนี่ยต้องมีข้อมูลมากๆก่อนนะต้องทำกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนสืบสวนสอบสวนนะครับข้อมูลนี้นิดหน่อยๆ10ราย20รายนี่เขาไม่สรุปนะฮะแต่นั่นเมื่อ30ปีที่แล้วตอนที่เขาได้ก็600รายเขาเริ่มต้นสรุปเขาสรุปว่าปรากฏการณ์ที่เด็กกรรมอดีตชาติได้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า1อาจจะเป็นการหลอกลวงนี่เราตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะครับแต่จากการศึกษาค้นคว้าของท่านเอียนจินสันก็พบว่าเรื่องการหลอกลวงเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นข้อมูลมาจากเด็กเล็กๆนะครับเด็กเล็กๆ2ขวบ3ขวบขวบเดียวก็มี4ขวบก็มือมีนะครับแล้วก็ครอบครัวเหล่านี้ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับผลประโยชน์อะไรก็ไม่มีโอกาสที่จะกลายเป็นคนดังของสังคมขึ้นมาหรือชื่อเสียงลาภสักการะอะไรนี้ได้ท่านพบว่าเรื่องหลอกลวงนี้มันไม่น่าจะมีผลอยู่เลยถึงมีผลก็มีน้อยมากนะครับมันจะต่างกับกรณีของผู้ใหญ่นะครับซึ่งเรื่องหลอกลวงต้องผลดีมากมายไก่กองนะครับแต่เรื่องพวกนี้ได้ค้นคว้าแล้วแหมมันค่อนข้างแน่นแฟ้นก็ตัดอันนี้ทิ้งไปทีนี้ข่ายที่2ถ้าไม่ใช่การหลอกลวงก็หรือว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ซ่อนเร้นนะครับอันนี้คือเพียงแต่ว่าลองคิดดูซิว่าเป็นไปได้ไหมว่าเด็กเนี่ยไม่ได้จำมาจากอดีตชาติหรอกแต่ไปได้ยินผู้ใหญ่ในชาติใหม่เนี่ยพูดให้ฟังแล้วไปแอบจำนะเช่นสมมติว่าคนที่ตายไปแล้วกับคนที่มาเกิดใหม่เนี่ยมันเป็นญาติกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นปู่มาเกิดใหม่เป็นลุงมาเกิดใหม่อะไรเงี้ยเด็กอาจจะได้ยินคนในบ้านนั่นเองอ่ะพูดถึงลุงพูดถึงปู่ที่ตายไปแล้วเด็กได้ยินมาเด็กเอามาพูดต่อคนจะนึกว่าเด็กจำอดีตชาติได้คือพูดง่ายๆมันจำเอาใหม่ฟังเอาใหม่ในชาตินี้ถ้าอยู่ในข่ายนี้เขาจะเรียกว่าความทรงจำที่ซ่อนเร้นนะครับแต่จากการค้นคว้าของไอเอนจินสั้นก็ยืนยันบอกเท่าที่พบแล้วได้ตรวจสอบเป็นรายละเอียดแล้วนะครับก็พบว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปได้น้อยมากถ้าจะมีเกิดขึ้นก็คงเพียงไม่กี่รายนะครับเพราะว่าไม่ใช่คำตอบที่สำคัญอาจจะเป็นคำตอบในลักษณะรองๆเท่านั้นเองนะครับก็ผ่านไปอีกครับการประจักษ์นอกเหนืออินทรีย์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าตัวย่อว่า EST หรือคำเต็มก็คือ Extra Sensory Perception นะครับความหมายก็คือว่าทำนองคนที่มีไอ้ความพิเศษในตัวมีไอ้ความอย่างรู้อะไรพิเศษแต่อันนี้พอตรวจสอบไปแล้วก็ไม่ใช่อีกเพราะเหตุที่ว่าถ้าเด็กมีไอ้ยานอย่างรู้อะไรเป็นพิเศษอย่างนี้ในลักษณะ ESP เนี่ยนะครับมันก็น่าเด็กก็น่าจะอย่างรู้เรื่องอื่นๆไปด้วยทำไมรู้อยู่เรื่องเดียวอ่ะรู้แต่เรื่องชาติเก่าของตัวทำไมไม่เที่ยวไปรู้เรื่องชาติเก่าของคนโน้นชาติเก่าของคนนี้นะฮะหรือทำไมไม่เที่ยวหูทิพย์ตาทิพย์ไปให้ทั่วล่ะเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดไม่มีฮะปรากฏว่าเด็กพวกนี้ก็ไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์ไม่ได้ไปเที่ยวรู้เรื่องชาติเก่าของคนอื่นรู้เฉพาะเรื่องชาติเก่าของตัวเองอยู่คนเดียวนะครับเพราะงั้นประเด็นนี้ก็ตัดทิ้งไปได้อีกนะครับหรือว่ามันจะเป็นข่ายที่4คือผีมาสิงในตัวเด็กนี่นะนี่เขาก็วิเคราะห์ตอนจะสรุปนะครับพอวิเคราะห์ไปมาแล้วเขาก็บอกก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อีกเพราะว่าถ้าผีมาสิงในตัวเด็กนี่นะครับทำไมถึงปรากฏร่องรอยบนตัวเด็กเป็นนั้นมากร่องรอยที่ติดมาเนี่ยนะครับถ้าผีเข้าสิงเนี่ยหมายความว่าสมมติว่าเด็กโตขึ้นไปแล้วผีมาสิงเนี่ยไอ้ร่องรอยนี่มันมายังไงเช่นรอยปานแต่แรกเกิดรอยแผลเป็นแต่แรกเกิดรอยที่คนที่การรอยจิ๋วรอยคลอดรอยอะไรเนี่ยนะครับลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะที่ไม่น่าเชื่อว่าผีจะมาเข้าสิงและจะทำให้คนที่การมีรอยปานรอยแผลเป็นในขนาดนั้นนะครับก็เป็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้บ่งชี้ในเรื่องนี้ก็ตัดไปอีกก็เหลือแต่ข้อ5เนี่ยแหละครับซึ่งกลายเป็นเพราะว่าอะไรเป็นส่วนมากนะครับข้อมูลมันบ่งชี้ไปทางข้อ5ทั้งสิ้นเลยแม้ว่าจะมีข่าย4ข่ายแรกแล้วแต่มันก็ถึงจะมีผลบ้างก็เล็กน้อยหรือไม่ใช่หมดบ่งมันข้อมูลทั้งหมดมันบ่งชี้ไปเรื่องการเกิดใหม่นะครับเพราะอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้คำว่าข้อพิสูจน์คำว่าข้อพิสูจน์จะไม่ใช้เลยในทางวิชาการนะครับแต่เราถือว่าหลักฐานที่ได้น่ะแนวโน้มบ่งชี้ไปในทางนี้อย่างมีปริมาณสูงมีปริมาณสำคัญนะครับมันบ่งชี้ในทางนี้เราใช้คำว่าหลักฐานจะไม่ใช้คำว่าการพิสูจน์นะครับแล้วมาถึงตอนนี้นี่ผมขออนุญาตเรียนให้ทราบนิดนึงแม้ว่าในอดีตคนไทยในประเทศไทยจะนิยมใช้คำว่าการระลึกชาติมาโดยตลอดนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะเป็นคนแรกเลยที่เริ่มมาซอยคำนี้ออกเป็น2คำหมายคือผมเห็นว่าอย่างนี้ครับผมมีความเห็นว่าคำว่าการระลึกชาติเนี่ยนะครับน่าจะเก็บไว้ใช้เฉพาะเวลาผู้ใหญ่ ย้อนนึกถึงอดีตชาติได้นะไม่ค่อยเรียกว่าระลึกชาตินะครับเช่นกรณีพระพุทธองค์อย่างนี้ต้องระลึกชาติเพราะว่าตลอดชีวิตที่ท่านโตมาเนี่ยท่านจำอดีตชาติของท่านไม่ได้หรอกนะครับพระพุทธองค์นะฮะท่านมาจำได้ตอนที่ท่านคืนวันท่านตรัสรู้นั่นแหละคืนที่ท่านตรัสรู้ตอนที่ท่านอายุได้29ท่านตรัสรู้ตอน29คืนนั้นน่ะท่านได้บุพเพนิวาสานุสติญาณก่อนจะตรัสรู้นะครับนั่นแหละครับท่านเพิ่งระลึกอดีตชาติได้ในวันตอนที่ท่านอายุ29ขวบหมายความว่า29ปีแรกของชีวิตท่านจำอดีตชาติไม่ได้นะครับอย่างนั้นเรียกว่าระลึกชาติและผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งท่านทั้งผมทั้งใครก็ใครทั้งผู้ใหญ่เนี่ยที่จำอดีตชาติไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อย้อนระลึกได้อย่างนั้นผมถึงเรียกว่าระลึกชาติแต่กรณีของเด็กๆ1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบเนี่ยผมไม่อยากจะเรียกว่าระลึกชาติผมอยากจะบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาให้ใช้ในทางวิชาการนะครับเป็นศัพท์บัญญัติของผมเองคนทั่วไปอาจจะไม่ยอมใช้ก็ได้นะครับผมเรียกพวกนี้ว่าจำอดีตชาติครับผมถือพวกนี้ไม่ต้องระลึกเขาจำได้เขาจำได้อย่างปกติเด็ก2ขวบ3ขวบที่ไหนจะไปมีเรี่ยวมีแรงที่ไหนจะไปมีพลังจิตที่ไหนมาระลึกเขาไม่ต้องระลึกนะฮะเขาจำได้โดยอัตโนมัติสาเหตุสำคัญที่เขาจำได้ก็เพราะว่าชาติก่อนน่ะเขาเพิ่งตายผ่านมาไม่นานนั่นเองคือตอนที่เขาตายเมื่อชาติที่แล้วกับตอนเขามาเกิดใหม่เนี่ยข้อมูลที่พบเด็กที่จำอดีตชาตินี่แทบทั้งหมดนะครับปรากฏว่าห่างกันไม่เกิน10ปีเลยแทบทั้งหมดจุดที่เขาตายเมื่อปีที่เมื่อชาติก่อนกับจุดที่เขามาเกิดเนี่ยมันห่างกันส่วนมากกว่า1ปี2ปีอยู่ในเกณฑ์นั้นน่ะเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาอย่างนานที่สุดก็ไม่เกิน10ปีทีนี้ในเมื่อสิ่งนั้นมันเพิ่งผ่านไปหยกๆมันก็จำได้ด้วยอะไรแบบทางธรรมะเรียกว่าจำได้ด้วยสัญญานะครับสัญญาขันเป็นหนึ่งในขัน5นะครับก็อย่างนั้นในเมื่อจำได้ด้วยสัญญาก็ต้องเรียกว่าความจำผมไม่อยากจะให้เรียกว่าระลึกนะครับระลึกนี่เก็บไว้ใช้สำหรับผู้ใหญ่ที่จำไม่ได้ดีกว่าเมื่อจำไม่ได้แล้วต้องระลึกเพราะงั้นความจำอดีตชาติเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่า memory of previous life นะครับแต่ถ้าระลึกชาติเนี่ยเขาจะเรียกว่าต้อง recall ต้องมีการ recall ไอ้สิ่งที่มันจำไม่ได้นะครับสิ่งที่มันหายสาบสูญไปแล้วอย่างนั้นถึงเรียกว่าระลึกเอาละครับทีนี้ผมก็พูดอันนี้ไปแล้วว่าท่านเยนสติเวนสันก็สรุปไปแล้วมันน่าจะเป็นการเกิดใหม่